दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है सीने में, फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है, हंसाता है, रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है, अपनी योसनी चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है, हंसाता है, रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानोगे, नाम से भी न उसको जानोगे, देखूंगी कुछ न मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वो ही मानोगे। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, आदीवाना है। दिल को कहना हम सब माने, दिल न किसी को माने, जान भी हमने जान गए सब, एक ही न जाने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने तो छोड़ो ये कहानियां, दीवाने पन के सब निशानियां, लोगों के सारे परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। ओ दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है, अपनी योसनी चुराता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है, हंसाता है, रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है,